Michel Koenen met het NOS-journaal. Voedings- en chemiebedrijf DSM verhuist het hoofdkantoor definitief van Heerlen naar Maastricht, maar ziet van de 3,5 miljoen subsidie die het daarvoor zou krijgen af. Er was veel kritiek op de voorgenomen verhuizing en de daarbij behorende subsidie. Te meer toen deze week bekend werd dat DSM het eerste halfjaar een miljard euro winst had gemaakt. De fabrieken van DSM, vroeger de staatsmijnen, blijven nog wel gewoon in de regio Heerlen gevestigd. In Zeeland zijn de afgelopen week zeker 4 geweldsincidenten geweest die mogelijk met elkaar te maken hebben. De zwaarste mishandeling was afgelopen nacht op een camping in Burghaamstede. 2 mannen van 21 uit Breda werden daar in elkaar geslagen. Vorige week zaterdag werd een man van 19 plotseling geslagen bij een strandpaviljoen. Eergisteren is bij hetzelfde strandpaviljoen ook iemand mishandeld. In Renesse werd diezelfde ochtend een Duitser van 17 van zijn fiets beroofd. De politie vermoedt dat 2 verdachten bij alle incidenten betrokken zijn geweest, maar zoekt ook nog naar andere daders. De Nederlandse ambassade in Kabul roept Nederlanders in Afghanistan op dat land zo snel mogelijk te verlaten. De veiligheidssituatie verslechtert door gewapende conflicten en aanslagen. Buitenlandse Zaken denkt dat nog een kleine groep Nederlanders in Afghanistan zit. In het land maken de Taliban een snelle opmars sinds de westerse troepen zich uit het land terugtrekken. Op het station van Echt in Limburg is rond 6 uur vanavond iemand met scootmobiel en al van het perron gereden, vlak voordat er een trein zou arriveren. Omstanders die zagen het gebeuren en konden de scootmobilist van de rails aftrekken en in veiligheid brengen. Het elektrische wagentje werd door de trein wel overreden. Het treinverkeer tussen Sittard en Roermond werd stilgelegd. In de buurt van de Gelderse plaats Bredenbroek is het dode lichaam gevonden van een man. De politie houdt rekening met een misdrijf. De man is volgens de politie waarschijnlijk van buitenlandse komaf en komt waarschijnlijk niet uit de omgeving van Bredenbroek. De politie doet een oproep aan mensen die iets opvallends hebben gezien in de omgeving om zich te melden. Ook zoekt de politie dashcambeelden van mensen die gisteravond of vanochtend vroeg over de N317 hebben gereden. Op een KLM-vlucht van Kiev naar New York is tijdens een tussenstop op Schiphol gisteren een groep van 18 jonge vrouwen van boord gehaald. Volgens de luchtvaartmaatschappij liepen ze zonder mondkapje door het vliegtuig. Het zou gaan om een groep orthodox-Joodse jonge vrouwen uit de VS. Volgens een advocaat was er geen kosher eten aan boord en hebben ze daarom hun eigen eten genuttigd en daarbij hun mondkapje afgedaan. Het weer nog. Vannacht vooral in het zuidoosten een aantal buien met onweer. Morgen eerst zonnige periode, maar vooral vanaf de namiddag pittige buien, mogelijk met onweer. Het wordt morgen een graad of 21. De dagen daarna blijven licht wisselvallig. Tot zover het NOS-journaal. Er staat nog 1 file. Die staat op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velsen 6 kilometer. Komt er wegwerkzaamheden daar. Er is 1 rijstrook maar open. Dit was de verkeersinformatie. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Kijk op appetito.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Marcia Luiten. Ik geef het meteen toe. Ik ben van de fanclub van Sifan. Die val en dan als een raket alles voorbij. Vanmiddag, hoe ze zich zo niet ijdel en diep geconcentreerd in de arena presenteerde, dan brons halen, toch hartstikke blij zijn en met Pippi Langkous bravoure zeggen: als ik nu ook goud op de 1500 meter had gewonnen, was ik niet meer genoeg gemotiveerd voor de 10.000. Nu wel. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op vrijdag. Mogen bedrijven, sportscholen en nachtclubs een vaccinatiebewijs eisen? In Amerika een trend, in Nederland een controverse. We spreken een hoogleraar gezondheidsrecht. Astrid Roemer ontvangt in oktober de belangrijkste literaire prijs van het Nederlandse taalgebied, de Prijs der Nederlandse Letteren. Nadat de schrijver zich deze week lovend uitliet over Daisy Boutersen, is de vraag of ze deze staatsprijs nog wel zou moeten krijgen. Noralie Beijer meldde zich af als presentator van de prijsuitreiking. Straks legt ze uit waarom. En dan de naaktslak, etterbak of een miskend troeteldier. Dat en meer na het nieuws van vandaag. Vrijdag 6 augustus. Ik ken voorbeelden van een busreis naar Kroatië, waarbij één dochter van een gezin ineens positief testte. En de hele bus kon de hele weg van Kroatië weer terug. Een heel gedoe dus, zo'n coronabesmetting tijdens een vakantietrip. Daarom nemen 3 organisaties voortaan alleen nog maar gevaccineerde vakantiegangers mee, zoals OAT. En als dan inderdaad blijkt dat die klant inderdaad niet gevaccineerd is, dan gaat hij niet mee. Volgens de reisorganisatie geeft een coronatest ook geen uitsluitsel. Mensen kunnen nog steeds besmet zijn. En ze moeten in quarantaine. En dan? Wat gebeurt er dan? Dan moet je mensen achterlaten, moet je dingen voor gaan regelen. Campingspecialist Actie vindt het ook normaal dat je jezelf vaccineert voordat je naar het buitenland vertrekt. Toen wij ieder jaar 3 maanden naar Azië gingen, werd er niet gesproken over een tyfus en een cholera en een DTP-vaccinatie. Die nam je gewoon. Er was regen voorspeld en het regende ook. Medailles. Nouchka Fontijn verloor nipt van haar aartsrivaal en veroverde daarmee brons. Ze had gehoopt op goud, dus is de bokser niet helemaal tevreden. Nou ja, uiteindelijk is het wel een Olympische medaille, dus dat is fijn dat ik niet met lege handen thuis kom. Maar, Brons was er ook voor Sifan Hassan. Ze wilde heel graag 3 maal goud halen op deze Spelen, maar kwam op de 1500 tekort. En daar heeft ze vrede mee. Ja, ik ben hartstikke blij. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb de race snel gemaakt. En ja, ik ben hartstikke blij. Dat er goud en zilver zou zijn voor Nederland bij de sprint op de baan was vooraf al duidelijk. Maar zou het Jeffrey Hofland worden of toch Harry Lavrijsen? Maar het wordt Harry Lavrijsen! Het wordt Harry Lavrijsen! Harry Lavrijsen is de Olympisch kampioen op de sprint. Direct na de wedstrijd werd meteen duidelijk dat de kersverse kampioen alles had gegeven. Had ik zo pijn en nou ook van pijn, maar niet normaal. Maar weer Olympisch goud. Vooraf waren de Nederlandse hockeydames al de gedoodverfde favoriet. Maar dan moet je dat wel nog waarmaken. En dat deden ze, met glans. Aartsrivaal Argentinië werd in de finale met 3-1 verslagen. De ontlading was toen groot, vertelde Eva de Goede. De druk was zo hoog, vanuit onszelf, van iedereen. Maar het is gewoon echt zo mooi. Ik ben zo trots op al die meiden. Echt superknap. En die ontlading was er nog steeds tijdens de medailleuitreiking. Hoor maar hoe de dames uit volle borst meezingen met het Wilhelmus. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. In New York kwam de VN-veiligheidsraad vandaag bijeen om te praten over de situatie in Afghanistan. Daar rukt de Taliban op nu westerse landen hun militairen hebben teruggetrokken. Goos Hofstee is onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u volgde die bijeenkomst van de Veiligheidsraad. Wat is daar uitgekomen? Ja, wat er uitgekomen is eigenlijk een veroordeling van het geweld wat we hebben gezien de afgelopen dagen. En dan met name ook het geweld gericht tegen gewone burgers. Eigenlijk hebben alle permanente leden van de Veiligheidsraad zich daartegen uitgesproken. Maar heel veel meer is er ook niet uitgekomen. Nee, want een veroordeling van geweld, dat is niet zoveel. Was er hoop op meer, op iets stevigers? Ja, dat is een beetje de vraag. Ik denk dat de meeste mensen niet echt hadden verwacht dat er heel veel meer zou uitkomen dan een scherpe veroordeling. Dus de vraag wat ook de leden van de Veiligheidsraad nog zelf kunnen doen. Dus ik denk niet dat deze uitkomst nou heel erg verbazend was wat dat betreft. Nee, want die Veiligheidsraad is verdeeld? Nou, het is niet zozeer dat die Veiligheidsraad verdeeld is over het veroordelen van het geweld. Maar als je dan ook iets wil doen, dan moeten de leden van zo'n Veiligheidsraad er wel toe bereid zijn. En de belangen, alle leden van de Veiligheidsraad hebben belang bij een stabiel Afghanistan. Maar daar ook nog actie op ondernemen, dat is een tweede. Dus dat, ja, of dat gaat gebeuren, dat kunnen we nu nog niet voorspellen. Nee, ondertussen werd vandaag het hoofd communicatie van de Afghaanse regering vermoord. In Kabul, de Taliban eist die aanslag op. Krijgen ze steeds meer voet aan de grond, ook in de hoofdstad? Voet aan de grond. Ze laten met deze aanslag, net als eigenlijk met de poging op de aanslag vorige week op het huis van het ministerie van Defensie, laten ze zien voornamelijk dat ze in staat zijn tot geweld in het hart van het regeringscentrum in Afghanistan. Dus het is niet zozeer dat ze daar voet aan de grond hebben in termen van troepen op de grond. Maar ze zijn dus duidelijk wel in staat om dit soort doelwitten te raken in het hart van de tegenstander. Dus het is vooral een hele symbolische actie op die manier. Ja, de Nederlandse ambassade in Kabul heeft Nederlanders nu opgeroepen het land te verlaten. Is die situatie echt zo nijpend nu? Ja, ik denk dat een heel erg verstandig besluit is. En de situatie is nu zo onvoorspelbaar en ontwikkelt zich zo snel. Niet alleen in het zuiden van het land, maar ook in Kabul zelf dus. En we hebben wel gezien dat daarbij de Taliban niet schroomt om ook gewoon burgers het slachtoffer te laten worden van hun strijd. Dus ik denk dat een hele verstandige beslissing is geweest. Oké, Goos Hofstee, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Dank u wel. De zaterdagkranten die zijn gelezen door Jeroen van Kan. Uit een inventarisatie van Trouw blijkt dat Nederland relatief veel van de Europese vaccinproductie naar zich toe weet te trekken het afgelopen half jaar. Ze lopen aan het eind van dit jaar een miljoenen boostervaccins van de lopende band in een nieuwe fabriek in Geleen. En ook de productie van Janssen en AstraZeneca wordt de komende tijd flink opgeschroefd. Daar heeft Nederland nu honderden miljoenen vaccins en is daarmee een relatief grote speler in de EU. Dat we zo'n vooraanstaande rol zouden spelen in de vaccinproductie is een verrassing. Want in maart concludeerde een speciale gezant nog dat Nederland waarschijnlijk niet in staat was om op korte termijn meer te produceren of snel nieuwe fabrieken te bouwen. Nederlanders domineren de internationale handel in succesvolle paarden en verdienen miljoenen aan Amerikaanse miljardairs en Arabische koningshuizen, schrijft het AD. Maar de branche blijkt nogal gevoelig voor criminaliteit. In de krant staat bijvoorbeeld het voorbeeld van een Spanjaard die in Valkenswaard een 4 miljoen kostend paardencomplex laat bouwen. Burgemeester en wethouders zijn trots, maar jaren later volgt de kater. Dan heet de rijke Spanjaard ineens Javier S. en is hij veroordeeld voor het witwassen van miljoenen. Het geval S valt niet geheel toevallig samen met een onderzoek van verschillende Europese belastingdiensten naar de branche. Er gaan miljarden om in het circuit en controle op de handel is er nauwelijks. Het ideale werkterrein voor criminelen dus. Omdat de dieren zoveel waard kunnen zijn, kun je met je paard heel goed je drugsgeld witwassen. In de Telegraaf een interview met Wiebren van Haga, die morgen zijn nieuwe partij Belang van Nederland, BVNL, lanceert. Toen hij nog lid was van de fractie van Forum voor Democratie, stond hij bekend om zijn felle coronastandpunten. Maar nu blijkt dat het virus in zijn partijmanifest niet voorkomt. Of dat niet wat vreemd is voor iemand die daar tot voor kort zulke stevige standpunten over verkondigde, wil de krant weten. Nee, vindt Van Haga, corona is gewoon voorbij, zegt hij. In juni 2020 was het statistisch gezien eigenlijk al voorbij. De penseelstreken voor de komende 10 jaar zijn niet corona gerelateerd, maar dan kun je ideaal wel een virusje oppikken. Dus over corona zullen we Van Haga niet meer horen. Maar waar dan wel over? Hij wil dat zijn partij klassiek liberaal is. Als homo's met elkaar willen trouwen, hartstikke leuk. Euthanasie, prima. Als jij vindt dat je leven ten einde is, wie ben ik om je tegen te houden? Ik ben voor de afschaffing van 5 dagen bedenktijd bij abortus. Dat zijn standpunten die je bij partijen als Forum en Ja 21 niet snel zal horen, zegt Van Haga. Want die zitten echt in de extreem conservatieve hoek. Op de vraag wat zijn grootste politieke blunder is geweest, antwoordt hij: nou, toch eigenlijk mijn associatie met Forum. Dat is een snel mislukking geworden. Dat heb ik echt verkeerd ingeschat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I don't want you to be no slave. Etta James is dat uit 1960. I just want to make love to you. Er is de dansschool in Utrecht waar mensen niet meer welkom zijn als ze niet gevaccineerd zijn. Er zijn reisorganisaties die een vaccinatiebewijs eisen van mensen die een reis boeken. Zien we deze week het begin van de vaccinatiemaatschappij. Met daarin een tweedeling, want meer vrijheid voor gevaccineerden en minder voor mensen die nog niet zijn geprikt. Hoeveel ruimte hebben bedrijven om dit soort eisen te stellen aan de betalende klant? Martin Buijs is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Buijs, eerst die dansschool. Als je niet gevaccineerd bent, mag je daar niet meer naar dansles. Kan dat zomaar? Nou, het is ondernemersvrij om vaccinatiebewijzen te vragen. Of althans een bewijs van niet-besmettelijkheid. Alleen vragen naar vaccinatiebewijzen, dat gaat te ver. Er zijn mensen die zich nog niet hebben kunnen laten vaccineren, 2 keer. Er zijn mensen die zich om medische redenen niet kunnen vaccineren, laten inenten. En er zijn mensen die dat om principiële redenen niet willen. We hebben geen vaccinatieverplichting in Nederland. Er zijn minder vergaande bewijzen van niet-besmettelijkheid. Dus daar zou gevraagd naar moeten worden. Ja, want zit daar ook het juridische kader dat eigenlijk elk bewijs van niet-besmettelijkheid zou moeten worden geaccepteerd? Nou, het is eigenlijk een grondrechtenverhaal. En grondrechten zijn in principe rechten die de staat te respecteren heeft van haar burgers. Maar grondrechten hebben de gewoonte, dat is een beetje een juridisch verhaal, ook horizontaal te werken. Dat wil zeggen, ze gelden ook tussen burgers. En burgers mogen dus verlangen van anderen dat zij bewijzen van niet-besmettelijkheid overleggen. Alleen, je hebt verdergaande bewijzen van niet-besmettelijkheid en niet verdergaande bewijzen van niet-besmettelijkheid. En in dit soort van situaties, als je het nodig vindt om op deze manier te voorkomen dat overdracht van het virus plaatsvindt in een dansschool bijvoorbeeld, heb je eigenlijk te vragen naar het minder vergaande bewijs. Dus een herstelbewijs afgegeven door de GGD of een negatieve test. Ja, u zegt een niet vergaand bewijs zou genoeg moeten zijn, zoals bijvoorbeeld een hersteltest. Ja. Laat ik even gewoon in mijn eigen omgeving kijken. Mijn zoon van 18 was binnen 5 maanden 2 keer positief besmet en 2 keer ziek. Ja. Dus, ja. En dat herstelbewijs, dat gold nog steeds. Ja, nee, dat klopt. Maar voor alle bewijzen geldt dat ze niet waterdicht zijn, uiteraard. Dat geldt ook voor een vaccinatiebewijs. Ook mensen die 2 keer ingeënt zijn, kunnen nog steeds het virus overdragen. Dat geldt ook voor negatieve testen. Die zijn maar beperkt geldig, uiteraard. En ook een herstelbewijs is helemaal geen garantie voor het niet overdragen van het virus. Ja, en u zegt, het is eigenlijk een discussie over grondrechten. Dat is natuurlijk heel interessant. Ja. Die geldt ook horizontaal tussen burgers. Het is dus ook een grondrecht dat burgers recht hebben op een veilige omgeving. Ja, dat is zo. Als je onderwijs geniet, moet je dat kunnen doen in een veilige omgeving. Als je zorg nodig hebt, moet je die kunnen krijgen in een veilige omgeving. Maar het geldt ook voor sociale evenementen en sociale omgevingen, zoals horecagelegenheden. Mensen hebben er recht op, zou je kunnen zeggen, om niet besmet geraakt te worden in dat soort van situaties. Ja. Nu zegt de dansschoolhouder, die zegt, dit is precies wat ik wil. Ik wil een veilige omgeving bieden en dat kan alleen maar met een vaccinatiebewijs. Is hij dan gerechtigd om dat te zeggen? Mag hij dit zeggen? Nee, dat is helaas niet zo. Natuurlijk staat het ondernemers vrij om naar vaccinatiebewijzen te vragen. Maar waar er goede alternatieven zijn, die minder ver gaan. Dus die, zoals het dan heet met een duur woord, subsidiair zijn. Die minder vergaand zijn. Dan moet je die vragen. Er zijn mensen die zich niet kunnen laten vaccineren om medische redenen. Er zijn mensen op dit moment die zich nog niet 2 keer hebben kunnen laten inenten. En er zijn ook inderdaad mensen die echt niet aan een vaccinatie willen. Nou, die mensen kun je gewoon om andere bewijzen van niet-besmettelijkheid vragen. Ja, en kan dan een leerling van die dansschool, die een van die andere redenen heeft om zich, waardoor hij niet gevaccineerd is, kan die naar de rechter stappen om af te dwingen dat hij toch mag gaan dansen? Ja, dat zou kunnen. Hij zou naar de kortgedingrechter kunnen stappen. En zo'n kortgedingrechter zal dan een afweging maken. Dus die zal het juridische kader hanteren dat je pleegt te hanteren wanneer er een afweging gemaakt moet worden tussen de in het geding zijnde grondrechten. Ja, het is allemaal best ingewikkeld. Ja, u legt uit, het is best ingewikkeld. Is het een goede zaak dat zo'n zaak daadwerkelijk wordt aangespannen, zodat er wat meer duidelijkheid komt? Nou, die duidelijkheid is eigenlijk wel gegeven. Er zijn in januari en februari twee adviezen uitgebracht van de Gezondheidsraad. En die hebben zo'n beetje het algemene grondrechtelijke kader geschetst dat je moet hanteren wanneer je onder meer als ondernemer dit soort van afwegingen maakt. Kijk, vaccinatiebewijzen, testbewijzen moeten effectief zijn en noodzakelijk zijn voor het bereiken van een beoogde doelstelling. Ze moeten proportioneel zijn. De minst ingrijpende maatregel moet gehanteerd worden om de beoogde doelstelling te bereiken. Er zijn een hoop van die regeltjes aan het papier toevertrouwd die verder wel van gezond verstand getuigen. Uh-huh. Dus dat kader is er wel in de vorm van twee adviezen. Maar goed, die zijn natuurlijk niet zo bekend. Nee, die zijn niet zo bekend. En je ziet in de praktijk dat iedereen nu maar een beetje zijn gang gaat. Ja, dat klopt. En eigenlijk willen we, en dat heeft ook het kabinet gewild, dat de brancheorganisaties wat meer guidance geven op dit punt. Hè. Dus als je een reisorganisatie bent, dan moet je eigenlijk met je branchevereniging kunnen afstemmen wat nu precies mag en kan. En zo geldt het ook voor dansschoolhouders. Ja, en de reisorganisaties, hè, die stellen nu vaccinatie als voorwaarde. Is dat een ander verhaal of is dat hetzelfde als de dansschool? Nee, dat is toch wel een ander verhaal, omdat reisorganisaties natuurlijk mensen naar het buitenland vervoeren. En stel je een reisorganisatie voor die een busreis organiseert, meerdaags in Duitsland bijvoorbeeld. Ja, dan is er eigenlijk geen alternatief voor het vaccinatiebewijs. In Europa zijn de regels nu eenmaal divers. We kunnen het misschien voor Nederland nog wel allemaal op papier hebben gezet in de vorm van die twee adviezen van de Gezondheidsraad. Maar als we te maken hebben met het beleid in verschillende Europese landen, ja, dan kan het echt anders zijn. En zou het ook heel goed kunnen dat zo'n reisorganisatie gewoon geen alternatief heeft voor het vaccinatiebewijs. Ja, u zegt het is internationaal verschilt het. In de praktijk gaan andere landen vaak veel verder. Hè? In Engeland kom je vanaf eind september geen nachtclub meer in als je niet gevaccineerd bent. Ja. Frankrijk kan zorgpersoneel niet meer werken zonder vaccinatie. Ja. Dan kun je over een maand ook zonder QR-code of testbewijs geen restaurant meer in. Is dat toch ons voorland? Ik denk het niet. We hebben in Nederland een goede traditie van vrijwillige vaccinatie. Wij zijn niet zo voor dwang en drang. En we halen met die vrijwillige vaccinatie, dus het gewone Rijksvaccinatieprogramma, een geweldig hoge vaccinatiegraad van meer dan 90%. Daar kunnen heel veel landen alleen maar jaloers op zijn. En ook waar het gaat om de vaccinatiebereidheid, als het gaat om COVID-19. Het RIVM houdt jaarlijks metingen, of maandelijks metingen. En ook dat percentage lijkt rond de 90% te liggen. Dat is onwaarschijnlijk hoog. We hebben gewoon geen traditie van gedwongen of gedrongen vaccinatie in Nederland. We boeken goede resultaten met vrijwilligheid, met advisering en met voorlichting. Ja, en heeft u vrees voor wat vaccinatiediscriminatie wordt genoemd? Nou ja, het kan er wel insluipen natuurlijk. Hè. We zien nu her en der van die initiatieven, ondernemers die eigen beleid gaan voeren, die niet precies weten hoe het zit en denken dat een vaccinatiebewijs een beter bewijs is voor niet-besmettelijkheid dan een negatieve test. Ja. Op grond van allerlei overwegingen, je kunt het niet uitsluiten natuurlijk. Ja. Tot slot, het is een beetje een ondoorzichtige brei nu, hè, ook van particuliere initiatieven. Ja. Verschillende branches gaan eigen regels stellen. Waar is de coördinatie van Den Haag? Is het nodig dat die minister duidelijkheid geeft? Nou ja, die duidelijk zou wel geboden kunnen worden door nog eens even goed te herhalen wat nou precies de regels zijn geadviseerd zijn destijds, dat is alweer een half jaar geleden, door de Gezondheidsraad. Dat zijn gezond verstandregels die inderdaad een hoop vrijheid laten aan individuele ondernemers, maar die toch wel te hanteren zijn. En ik hoop dat de minister nog eens een keer die duidelijkheid wil verschaffen. Dus een nieuwe persconferentie? Ja, dat zou goed zijn inderdaad. Veel dank. Martin Buizen van de Erasmus Universiteit. Met Fall on Me. Er is ophef ontstaan over uitspraken van de Surinaamse auteur Astrid Roemer, die in oktober de prijs der Nederlandse letteren ontvangt. Op Facebook sprak ze deze week haar lof uit voor oud-legerleider en ex-president Desi Bouterse. Reden voor Noralie Beijer, die de prijsuitreiking in oktober op verzoek van Roemer zou presenteren, om zich terug te trekken. Noralie Beijer, goedenavond. Goedenavond. Was jij verrast door die Facebook-post van Astrid Roemer? Ja en nee. Het is niet voor de eerste keer. Het is niet de eerste keer dat Astrid Roemer blijk geeft van beschermende activiteiten richting Bouterse. Maar nu was het wel heel erg provocatief, vond ik, en weer heel erg explosief. En ik realiseerde me dat het is één persoon. Je kunt het een niet loszien van het andere. En ik denk, ik kan het voor mezelf niet verenigen. Haar visie op de politiek in Suriname, op die decembermoorden vooral, met de mijne. Ik heb vorig jaar een boek gepubliceerd over de nasleep van de decembermoorden, met interviews met de weduwe en met nabestaanden, andere nabestaande kinderen ook. En ik ben altijd aanwezig bij de herdenkingen in Amsterdam van de decembermoorden. Dus het waren vooral, zeg maar, mijn standpunt in deze, mijn activiteiten in deze, die vind ik dus onverenigbaar met Astrid Roemer als persoon, die dan roept dat Bouterse eigenlijk een held is en dat hij een standbeeld moet krijgen en dat hij geen moordenaar is. Dat vind ik dus moeilijk te verkroppen. Vandaar dat ik mij dus heb teruggetrokken. Ja, maar u zegt, of je zegt, ze was eerder eigenlijk ook al fan van Boutersen. Was dat toen dan nog niet voldoende reden voor jou om te bedanken voor die prijsuitreiking? Nee, want kijk, het gaat natuurlijk, die prijs die gaat om haar literaire werk. Ja. En dat is, vind ik, onomstreden. Dat heb ik haar ook al gezegd. Heb ik haar in de brief ook gezegd dat het onverlet is, de bewondering die ik had en nog steeds heb voor haar werk. Dus dat staat buiten kijf, die literaire kwaliteiten van haar. En daar krijgt ze de prijs ook voor. Maar ik vind dat zij als zo'n gelauwerd iemand. Heeft zij een verantwoordelijkheid naar de Surinaamse gemeenschap toe en naar iedereen toe, eigenlijk die een rechtsstaat in ere wil houden. Ja. Ze zaait twijfel over alle bewijs die tegen Boutersen is gebruikt in dat vuistdikke vonnis. Daar staat niet in dat hij de trekker heeft opengehaald, maar hij is wel medeplichtig aan die moord. Hij was bovendien de bevelhebber van het leger. Het is onder zijn verantwoordelijkheid gebeurd. Dus ik vind het nogal wat om dan tegen een vonnis van een rechter, van de krijgsraad in dit geval, in te gaan als burger en je dan zo te gaan profileren als beschermengel eigenlijk van de man die veroordeeld is. Ja. Ik vraag me ook af, waarom doet ze dit? Precies. Wat wil ze hiermee bereiken? Dat wou ik natuurlijk vragen. Heb je daar een idee van? Ik heb geen idee waarom ze dit doet. En wat wil ze hiermee bereiken? Ik bedoel, ik denk dat ze de fans van Boutersen, dus van zijn politieke partij, dat die zullen daar heel blij mee zijn. Maar ja, ik weet niet wat voor nut het heeft om een rechtsstaat op deze manier te gaan ondermijnen. Ik begrijp dat niet. Nee, ik vind het ook niet kunnen. Het is een heel slecht voorbeeld voor, zeg maar, jonge mensen, zeker in Suriname. Maar ook hier, mensen die eigenlijk heel weinig weten van wat er in december 82 in Suriname is gebeurd. Die horen nu van iemand als Astrid Roemer. En dat is nogmaals niet zomaar iemand, want ze krijgt een enorm grote prijs. Om dat zo te zeggen, dan ga je toch wel even achter je oren krabben. Ja. Dus ik vind het voorbeeld wat ze geeft heel erg slecht. Ja. Het comité Slachtoffers Suriname zegt daarom nu ook, ze zou die prijs eigenlijk niet meer mogen krijgen. Ben je het daarmee eens? Ja, dat vind ik dus moeilijk. Het is een dilemma, dat snap ik ook wel. De Talenunie heeft al gezegd dat ze die prijsuitreiking, dat die gewoon doorgaat. En nogmaals, literaire kwaliteiten staan buiten kijf. Maar ik vind, kijk, het gaat wel om een staatsprijs. Precies, en als zodanig accorderen de Nederlandse en de Belgische staat, die accorderen eigenlijk dat iemand een broederstaat of een zusterstaat, zoals je dat wil, rechtsstaat, ondermijnt. Dus je gaat je dan eigenlijk een beetje vereenzelvigen met wat deze mevrouw zegt over de rechtsstaat. Dat vind ik dus wel heel lastig. De Taalunie heeft al besloten dat die prijs doorgaat, dus mij zal je daar verder niet over kunnen horen. Wat ik het minste zou willen en zou hopen, is dat de koning de prijs niet uitreikt, omdat dat anders ook op hem afstraalt, zoals Gerard Spong heeft gezegd in de brief die hij dus aan die koning heeft gestuurd, aan de Belgische koning. Ja, precies. Geert Spong was net ook te zien bij Nieuwsuur, hè? Samen met Lilian Consalves, die allebei ook echt te verpleiten om die prijs nu niet aan haar uit te reiken. Laten we nog even kijken naar die standpunten van Astrid Roemer. He, ze weigert Boutersen een moordenaar te noemen. Ze zegt, er is geen bewijs. Hoe werkt dat uit in Suriname? Ja, dat weet ik niet. Ik denk, als je een beetje verstand hebt en een rechter heeft na zoveel jaren, hebben ze met z'n drieën van de krijgsraad, drie rechters hebben uitspraak gedaan. Dat vonnis, dat is meer dan 100 pagina's waarin heel nauwkeurig de bewijzen zijn opgestapeld. Dan kan je wel als burger komen zeggen, ja, maar hij heeft de trekker niet overgehaald. Ik vind dat nogal wat, om een uitspraak van een rechter zo te desavoueren. Ja. Het getuigt van disrespect, het getuigt van een grote minachting. En dat is dus een heel slecht voorbeeld voor het land, voor jonge mensen. Ik wil het niet eens hebben over het extra leed dat ze berokkent aan de nabestaanden die al jaren gestreden hebben voor gerechtigheid. Nou is die gerechtigheid er. Dat we zeggen, de zaak gaat natuurlijk nog wel door, maar het vonnis is geveld. Ik Ik vind het wel heel erg ver gaan. Ja. Je kunt denken wat je wil, je kunt zeggen wat je wil. Maar als er een uitspraak van de rechter ligt en jij komt dan als burger, kom je dan de verdachte kom je dan beschermen op deze manier, dan denk ik nogmaals van ik weet niet wat je hiermee wil bereiken. Ja, ze zegt wel onder meer ook, het Surinaamse volk heeft Boutersen echt nodig gehad om een stuk zelfbewuster te worden. Wat zou ze daarmee bedoelen? Elke revolutie of elke ontwikkeling in een land, die heeft natuurlijk wel een uitwerking. Dat is altijd zo. Dus dat vind ik nogal een slag in de wind. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, zonder de slavernij waren wij niet geworden wat we nu zijn. Weet je, dat soort opmerkingen. Ik denk dat wat er in Suriname is gebeurd, natuurlijk gaan mensen nadenken, maar er zijn heel veel mensen die hebben nagedacht en die weten heel goed dat wat daar is gebeurd, dat niet kan. En dat je dat niet mag toestaan en dat het zo lang heeft geduurd voordat de rechter een uitspraak kon doen. Allah, maar die uitspraak is tenslotte gekomen. Ja, in het begin had Astrid Roemer persoonlijk jou verzocht om die prijsuitreiking te presenteren. Je hebt nu in een persoonlijke brief haar laten weten dat je dat niet zult doen. Hoe heeft ze daarop gereageerd? Ja, met een hartje en een bloemetje. En daar stond bij, blijf wel. Lieve groetjes van mij uit Paramaribo, AHR. Dus Astrid Hildegonde Roemer. En niet meer. Geen discussie. Nee. Nee. Oké, nou, we gaan zien hoe dit verder afloopt. Maar heel veel dank voor deze toelichting. Noralie Beijer. Dag. Du brouillard et du vent qui ne me laissent aucune chance. Chaque fois, je me demande quel temps fait-il maintenant dans ce petit coin d'Hollande. J'aime bien ma vie sans ta Pristina, ton haleine de vent fort. Pourtant, toi, tu me hantes là et tu me fais ton rêve. Tess Merlo met Laie Den Haag. Als u een tuin heeft, dan zullen ze u niet zijn ontgaan deze zomer. De slakken, de slijmerige beesten, naakt of met huisje. Ze doen het goed in dit natte weer. Met aangevreten planten en slijmerige sporen door de tuin tot gevolg. Of ben ik nu te negatief, Dick Jacobs? Nee, dat klopt. Het zijn, ze voelen zich op dit moment helemaal thuis in de tuin. Ja, maar aangevreten planten, slijmerige sporen, is dat hoe we naar ze moeten kijken? Ja, dat is hoe wij er naar kijken. Maar die slakken zelf op het ogenblik, die genieten van het weer, laat ik het zo zeggen. Veel vocht. En kijk jij daar zo naar, als ze dat ze ruïne achterlaten in de tuin? Ik heb zelf ook een moestuin, want ik heb natuurlijk heel veel slakken. Hoeveel slakken heb je? Heel veel. En dan heb ik het over tussen de, ja, misschien wel de 1000 en de 2000. Oh. Maar dan heb ik het over Afrikaanse slakken, de reuze slakken. Dus heb ik het niet over de Nederlandse slakken. Ja. En die richten die ravage aan natuurlijk. Maar wij hebben zelf natuurlijk een eigen stukken moestuin. Want in principe kweken wij alles zelf ook voor de slakken, biologisch. En ook daar hebben wij natuurlijk te maken met de Nederlandse slakken. Oh, dus de Nederlandse slak die verstoort ook jouw eigen moestuin? Jawel, maar dat vind ik, ja, ach. We zetten een kopje daar meer in. Ah, precies. Je doet er niet moeilijk over. Jij staat ook wel bekend als de slakkenman. Je hebt dus ruim 1000 slakken thuis. Zijn dat dan huisdieren voor jou? Ja, sinds kort zijn het huisdieren. Sinds een jaar, 3 geleden had ik een interview met Edith Chanel. En dat ging over de slak als huisdier. En op een gegeven moment meldde zich daar een vrouw bij. Die was van het LICG. En dat is het Landelijk Instituut voor Gezelschapsdieren. En die hadden regelmatig gehoord van mensen die slakken als huisdier hielden. En die was bij het interview aanwezig. En zei ze, ja, wij horen dat nu al zo vaak. En we zien het ook zo vaak. We hebben besloten om de slak dus als huisdier te gaan, ja, erkennen, of hoe je het ook noemen wil. Een goed idee, zeg jij? Een heel goed idee, want het zijn hartstikke leuk, die huisdieren. Ja? Het zijn gewoon de leukste huisdieren. Wat is er zo leuk aan? We zien er daar eentje. Misschien kun je hem een beetje omhoog tillen, want dan zien we hem ook in de camera. Die ene die gaat dan een beetje op pad. Ja, maar dat is dus de Afrikaanse, de grote. Want zo groot heb ik ze in mijn tuin niet. Nee, dat is maar goed ook. En is dit nog een kleintje, want dit is een jongen. Dus die wordt 2 keer zo groot nog. Oh, oké. Dus dat zijn de kleintjes. Ja, en wat voor lol beleef jij nou aan die slak? Eigenlijk hetzelfde en nog meer als aan andere dieren, zoals vissen, reptielen, vogels, noem het allemaal maar op. Je houdt de Afrikaanse slakken hou je gewoon in een terrarium en daar ga je zitten kijken of wat dan ook. En dat blijkt dan wel heel erg leuk te zijn. Ja, en wat is er zo leuk aan? Ik zeg altijd vissen, zeggen mensen, ja, vissen, leuk. Ja, maar dan kan je naar kijken, maar die kan je moeilijk bij de staart eruit halen en een beetje mee. Mee spelen? Ja, of uit de bak halen. Je kan er eigenlijk niks mee. Je kan er naar kijken. Het leuke van die Afrikaanse reuzenslakken, en zeker ook voor kinderen, is dat die slakken het ook heel erg leuk vinden als ze uit de bak gepakt worden. Zodra je die slakken beetpakt, komen ze uit het huis, gaan ze rondkijken, kruipen over je arm, over je. Dus je kan er wat meer. Het is wat meer interactief natuurlijk. En voor kinderen is het een heel leuk huisdier, een heel makkelijk huisdier. En heeft deze een naam die nu op de rand zit? Nee, dan moet je teleurstellen. Oh. Ja. En hij is heel nieuwsgierig, hij kruipt de bak uit. Wat me zo handig lijkt is, je bent ze niet zomaar kwijt. Je hoeft niet achter een rat wat je meteen onder je kast te krijgen. Ja, je moet rennen en racen. Dat heb je hier allemaal geen last van. Er wordt wel eens een hok vergeten dicht te doen. En we hebben er heel wat staan en dan vinden we ze redelijk snel terug. Ze zijn nooit zo gek ver. Ja, en je zegt, deze, beschrijf eens even voor, want we zijn radio natuurlijk. Hoe groot is deze? Dit is een jong exemplaar. Het huis van deze is 12, 13 centimeter, 14. De slak zelf een centimeter of 20. Maar deze groeien uit tot een huis van 20 centimeter. En dan de slak gaat dan naar de 30 centimeter toe. 30 centimeter? Dat en is met een gewicht van 800, 900 gram, dus richting de kilo. Ja. En laat je ze over je hand lopen? Of, Ja, je kan, ja, als je dat wil. Wat voor kinderen is dat het leuk. Je kan ze uit de bak halen, uit het terrarium. En dan kruipen ze over je hand, over je arm. Ze gaan rustig bij je zitten. En zijn ze zo slijmerig als die tuinslakken hier? Nee, gelukkig niet. Waarom niet? Ja, het is een ander soort slijm van de Afrikaanse slakken. Ze zijn maar iets wat slijmerig, maar zodra je de slak van je hand haalt en het slijm droogt, voel je ook niks meer, heb je niks meer op je hand. Terwijl iedereen weet van de Nederlandse naakslakken, dat is een drama natuurlijk. De kleverige derrie. Als je die een paar keer een beet gepakt, dan zit je onder en dan ga je gaan boenen en gaan poetsen en dan krijg je het er nog eigenlijk niet af. Maar dat heb je met die Afrikaanse slakken, heb je dat gelukkig niet. En zijn ze nou helemaal op zichzelf of zie je ook dat ze sociaal gedrag vertonen en naar elkaar kijken? Ja, wel een soort van. In het begin zeiden we ook als mensen slakken wilden houden, ja, je kan er 1 houden, maar er zijn wel teruggekomen. We merken gewoon dat slakken ook in groepjes door een bak kruipen, bij elkaar zitten, met een groepje op pad gaan en elkaar er ook opzoeken op de een of andere manier. Dus 1 is toch een beetje zielig? Bij soort, ja. 1 zeggen we tegenwoordig is eigenlijk nee, zeggen we dan. Moet je niet doen. Ja. Neem er 2 of 3 of 4. Of 5. Of 1000. Of 1000. mensen vervloeken die planten die hun die slakken die hun planten in de tuin opvreten. Ja. Hebben ze ook nut? Ja, we kunnen niet zonder. Het zijn natuurlijk de opruimers in de natuur. En natuurlijk, als je net een paar kropjes slaap neergezet en het verdwijnt allemaal en je komt 2 dagen later, dan ja, is erg lullig. Maar aan de andere kant, alle slakken, en dat geldt voor alle Nederlandse slakken, het zijn natuurlijk allemaal opruimers. Ze ruimen schimmels op, bedorven planten, plantenrest. Je hebt ze gewoon nodig. Ja. En zijn het er nou echt zoveel in Nederlandse tuinen? Of zijn we gewoon niks meer gewend en stellen we ons aan? Het mooie van op het ogenblik zegt iedereen, er zijn vreselijk veel slakken, veel meer dan anders. En dat is wel een beetje waar, want het is natuurlijk de ideale omstandigheden. Het is niet te warm geweest. Nat, veel vocht, weer een beetje droog, een beetje vocht, een beetje droog. Maar geen langere droge temperaturen. Dus de slakken die hebben het enorm naar de zin op het ogenblik. Maar mensen die dus veel te veel slakken in hun tuin hebben en die toch zeg maar de slak goed gezind zijn, mogen die ze dan verzamelen en ze naar jou toe brengen als slakkenopvang? Nee, zeker niet de Nederlandse slakken. Want die verzamel ik zelf ook en dan zet ik ze bij de buren. Oh, daar zullen die blij mee zijn. Ja, maar dan moeten die het ook weer bij de buren zetten. Maar dan wel met de andere buren. Het wordt een soort van domino van slakken die we over de heg zetten. Je kan ze ook verder wegzetten, maar dat doen we ook wel eens een of ander plantsoen brengen. Maar dat is de enige manier om er vanaf te komen als je geen gif wil gebruiken, uiteraard. En dat willen we niet. Dan verzamelen we ze als het echt te veel wordt. En dan zetten we ze eentje verder, zetten ze weer vrolijk uit. Want hoe is het met de voortplanting? Is dat een beetje als bij de konijnen? Gaat het zo hard? Ja, maar dan zoals bij de slakken. Het gaat hard. Oh. Zijn er 20 tot 40 eitjes. Die komen uit na 2-3 weken. Duurt 2 maanden, dan zijn ze volwassen. En die gaan ook weer eieren leggen. En hoe gaat dat? Kunnen ze dat in hun eentje of hebben ze ook seks? Ze hebben seks. Maar ter plekke bepalen ze dan maar eens even wie is. Wie man, wie vrouw, of het zijn tweeslachtig. Oh. Dus ze kunnen allebei eieren gaan leggen ook. Oké, dus het is wel, er is geen houden aan, zeg maar. Er is geen houden aan met die slakken. Het is een hopeloze zaak. Oké, en wat je zegt, mensen kunnen ze over de heg zetten. Is er nog iets anders wat ze moeten doen? Bijvoorbeeld, ik hoor wel eens koffiedrap, dan blijven ze uit je planten. Ja, dan hebben we verhalen. Eierschalen, koffiedrap, koperdraad. Maar ja, je ziet ze even hard weer terugkomen en lachen en... Ja, lachen. Waar zie je aan of de slak blij is? Omdat ze gewoon keihard terugkomen en weer lekker zitten te eten van die plantjes. Dat is... Maar kun je aan deze vriend die over de rand klimt, kun je zien dat hij het naar zijn zin heeft? Nee, het enige wat je kan zien is een slak die, zoals met die Afrikaanse soorten, als ze gaan rondkruipen, ze kijken rond, ze zijn nieuwsgierig. Dat betekent, ze zijn niet bang, ze verstoppen zich niet, ze kruipen niet weg. Ja. Maar met Nederlandse slakken heb je dat wel wat meer natuurlijk, maar dat is een andere. Ja, en die Nederlandse slakken, als we het nou rigoureus willen aanpakken, zouden we ze gewoon kunnen eten zoals de Fransen dat doen? Nee. Tenminste, dat is niet helemaal waar. Hè? Maar de naakslakken, nee, die kan niet eten. Die moet je gewoon... Is het giftig of is het gewoon niet lekker? Nou ja, het is sowieso niet eetbaar. Of het giftig is, dan dat is niet echt het geval. Het is niet te eten. Het is wel eens geprobeerd met mensen met slakken natuurlijk. Maar... En die andere slakken, kijk, als je het hebt over eetbare slakken... dan heb je het uiteraard over de Franse wijngaardslak, de Pomatia. Dat is de echte. Eet jij dat dan ook? Jawel. Met een lekker kruidenbotertje. Kruidenbotertje erbij, wijntje erbij. Dat gaat prima. Maar wat mensen vaak niet weten... en we hebben hier een aantal Nederlandse slakken bij ons... maar hier zitten ook slakken bij die ook eetbaar zijn. Oh. Sterker nog, hier zitten slakken bij die volop gekweekt worden... in heel Zuid-Europa. En dat is de sagrijnslak. En die komt in heel Nederland in heel veel tuinen voor... Mensen weten het niet, maar dat is een heel goed eetbare slak. En tot slot als tip, hoe herkennen ze de slak die wel in de pan mag? Ja, het is een rond, hij is bruin met een beetje goudbruine bandjes erin. Het is, internet zou ik te zeggen. Als je hem wil herkennen, moet je even het internet op duiken en zoeken naar de sagrijnslak. Oké, nou dat is een hele goede tip. Dat is eetbaar. Goeie tip. Nou, we weten veel meer over de slak. Dick de Slakkenman, veel dank voor dit gesprek. Oké, graag gedaan. Daar gaat zijn kogel. Een nieuw Olympisch record. Toen zag ik dan mijn fiets in 3 stukken lag. Hij slaat ze 2-3 rackets kapot. Die eerste pijl, die is belangrijk natuurlijk. Olympiërs en hun materiaal. Oh, when you're big in Japan. Morgen is de Olympische finale in het honkbal. En die gaat tussen de Verenigde Staten en Japan. En dus gaan we eens inzoomen op de honkbalknuppel. Charles Urbanus is oud-honkballer, speelde 131 wedstrijden voor het nationale team... en is honkbalcommentator. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. Ja, Charles, jij komt uit een echte honkbalfamilie, hè? Ja, zeker. Ik ben er super trots op. Mijn vader is de eerste Europeaan geweest die naar Amerika is geweest. rondom 1954. En die heeft eigenlijk een beetje de spelregels in Nederland en de techniek gebracht en veranderd. En ik heb dat een beetje over mogen nemen met mijn carrière. Ja, en nu zijn we nieuwsgierig naar de knuppel. Essentieel onderdeel van het spel. Hoe ziet jouw ideale knuppel eruit? Nou, voor mij, het zijn allemaal Amerikaanse maten natuurlijk. Maar die van mij, die was 32 inch lang. Dus ongeveer 84 centimeter. En 34 ounce, dus dat is ongeveer 0,9 kilogram. Dat is nog best licht voor zo'n lange staaf. Ja, en daar gaat het nou juist om. Want je kan je voorstellen dat een werper die staat te gooien, die gooit zeg maar op topniveau tussen de 140 en 160 kilometer per uur. Wow. Om je dan een idee te geven, want die staat op 18,45 meter, dan is hij dus ongeveer in 0,4 seconden, 0,4 seconden, is hij bij je. En in die tijd moet je natuurlijk ook nog de bal herkennen en de plaats, de locatie herkennen. En dan heb je ongeveer 0,2 seconden om je knuppel naar voren te swingen en die bal te slaan. En dat betekent dus dat hij niet zo zwaar kan zijn. Want dan moet je ongelooflijk sterk zijn, zeg maar. Ja, dus dat gewicht is eigenlijk cruciaal aan de honkbankknuppel. En is er nou veel vernieuwd in die knuppel, in de loop der aan die knuppel? Want of was hij altijd gewoon van hout en precies hetzelfde gebleven? Nou ja, ze zijn natuurlijk altijd op zoek gegaan naar het beste hout. Ik heb van mijn vader begrepen dat net na de Tweede Wereldoorlog, ja, je hoort het, toen ontwikkelde de honkbalsport zich. En toen werden er wat knuppels uit Amerika en uit Canada met de boot gebracht. En dat mochten de Nederlanders dan gebruiken. Maar dat waren ontzettende zware dingen. Want dat was het afval zowat uit Amerika natuurlijk, wat ze daar niet gebruikten. Ja, in dat ding, dat woog wel 1,4 kilogram. Hartstikke zwaar. Dus altijd te laat. En ze waren eigenlijk altijd te laat met swingen. Ja, daar kwam het op neer. En omdat ze er zo weinig kregen, kan je je voorstellen, als je houten knuppels gebruikt en je raakt toch die bal niet goed, dan kan die breken. Nou, en als iedereen zowat met diezelfde knuppel slaat, dan moeten ze soms zelf die knuppels gaan draaien. Nou, dat deden ze toen. Nou, die waren helemaal niet te tillen. En toen ongeveer na 20, 25 jaar, toen kwam de aluminiumknuppel naar boven. Dat is natuurlijk, die kan je niet stuk slaan eigenlijk. En sloeg jij met zo'n aluminiumknuppel? Nou, mijn eerste jaar in de hoofdklasse, dat was 1971. Toen sloeg ik nog net met hout en toen kwam ongeveer het aluminium. Daar heb ik dus eigenlijk mijn carrière mee geslagen. Ik heb 14 jaar het Nederlands honkbalteam gespeeld. Daarna is het zo dat het Nederlands team en het topteam is eigenlijk weer op hout overgegaan, omdat ook de profs weer mochten spelen. Dus het is een ontwikkeling van hout naar aluminium, naar nu naar hout. Maar dat is echt wel tophout. Daar doen ze van alles voor dat goed veerkrachtig is. Ja, en zijn er voorschriften bijvoorbeeld voor zo'n knuppel op de Olympische Spelen? Ja, er staan, er is een lijst met merken, zeg maar. Verder is de vorm van de knuppel, dat is meer maatwerk dan dat het aan regels gebonden is. Je kan je een beetje voorstellen dat sommige slagmensen vinden het lekker om een dunne hendel te hebben. Dus een beetje dunne grip in de handen. En dan kan je ook voorstellen dat dus het zwaarste gedeelte in de top zit. Nou, als je hem dan raakt, dan gaat hij natuurlijk ver. En dan zijn er anderen die vinden het weer lekker om een dikke grip te hebben op die honkbalknuppel. En dan ligt de balans, die ligt een beetje meer verdeeld over de knuppel. Ja, en is het nou mogelijk om met zo'n knuppel te sjoemelen? Ja, dat, die vraag had ik natuurlijk al verwacht. Ja. Maar dan moet je een boor nemen, een houtboor nemen. En dan moet je op het kopse gedeelte... Ik weet niet of jij dat... Ja, kijk, ik zie hem. Zie je hem nu? Dan ga je hier met de houtboor in. En dan ga je een stuk de knuppel in. En dan vul je hem met kurk. En dan prop je keiharde kurk in. Dan komt er weer hout op. En ja, dat wil wel helpen. Dan is hij lichter en misschien ook veerkrachtiger. Lichter en veerkrachtiger. Met de aluminiumknuppel schroefde je de plastic dop eraf. Dan duwde je tennisballen erin. En dan deed je de dop er weer op. Ja. Maar je kan je natuurlijk voorstellen dat op het moment dat je dan slaat... en die dop schiet eraf, of je breekt de knuppel... en de scheidsrechter ziet dat die geboord is... dan krijg je natuurlijk een hele flinke schorsing... en een hele slechte naam eigenlijk. Dan lig je eruit. Nou ja, dan lig je er gewoon uit. En terecht, toch? Ja, ja, terecht. En heb jij zelf een favoriete knuppel die je nog aan de muur hebt hangen? Nou, ik heb er nu eentje, die heb ik je net laten zien. Dat is een die mijn vader ook nog gebruikt heeft. En die staat een beetje in de buurt van mijn prijzenkast, zeg maar. Ah, mooi. Dus een lievelingsknuppel. Oké, morgen de VS tegen Japan. We gaan kijken of niet. We gaan zien wat het wordt. Voor nu heel veel dank over de knuppel, Charles Urbanus. En dit was het Oog. Zometeen op deze zender Nooit meer slapen met Lotje IJzermans. Morgen zit hier Wilfried de Jong. En voor nu, goeienacht. Als ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Weet je waar je echt blij van wordt? Van de Big Smile Weeks van TUI. Een dagje van 8 dagen Griekenland, al vanaf €299. Dan krijg je toch een grote glimlach van op je gezicht? TUI. Discover your smile. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek boxspring. Ga naar avekbedden.nl. In het Noord-Veluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. U kunt genieten van de fraaie schilderijen die hier vanaf 1880 gemaakt zijn. Naast de permanente expositie zijn er tijdelijke tentoonstellingen te zien. Raadpleeg ook onze website noord-veluws-museum.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. Middernacht.